Dotmanara amema min nana nam kana jigi mba gurwa na kuoma nam ya famu nam limam siaka nam wallahi la ali limam siaka nam alasir bedli nam mande korno nam limam siaka nam ale ne afade nyono nam arbe che konondo nam che konondo nam arfa gawdo wallahi la abie che kelede nam ale che konondo ak kelin kelin bi ka kelon bagay mukasif nam aka do dugo dua e no wallahi ani che ale che konondo konono filabe ar konono yo kel limam yake mande konono ka masa yake mande konono ale be limam ale be masa ke nam adin dil are ani wa bi mayarebo lilakani wa bi mayarebo agena bayo bilakani kidirye wa bi mayarebo nidere kinariye wa bi mayarebo aslama kidir la wa bi mayarebo ay halalan haram la wa bi mayarebo Yameka, nam. Aliche flami urka masayani limami ya kurka keti. Maraba. Fache kana fwari. Nam. Ako minga alieta. Ar kilin kilin bie limami. Wallahi la. Me. Ko ar sigi kanyo kono. Nam. Ni mika boye mi sigi. Mika boye mi sigi. Nam. Atiso. Tiam. Maraba. Nisra diar maribo. Nam. Ni ala sona kilin kilin mi bie katasi dumina. Nam. Weke limami li. Tiam. Ah. Tia urum fila ulika bo. Eh. Wawki mayari bo. Atigara miru tuma wotulona yate atin bi arkane o awi mayare ani ke atin bi arkane awi mayare arbe majedo faje mi kar wuruta akir ko muhammad naam ale muhammadu kana kasira sadaqa wadwa atigara mogole ye isara bo siama edwo ke siama atidunda ina madugo nyina ta ka bi akoma wallahi Adin bi arka Dani wo fariye ti la kandemo Kando te duwo nya fena te sarga nya Wa roki maya Arbe marka sarga le bosiyama Naam Ar farka sarga bosiyama Naam Alor kana ke wa mabinaye Naam Kato wa madike bari Naam Wallahi anike Oh Narke amna Naam Atu ki dodi Ya Arke amna Naam Atu ki dodi Wallahi Iu nyamsi ala chiraka ko Naam Wakiti ru sadakata Turi lako Wakiti ru Sadakata turi lako Wakiti ru Sadakata turi lako Wakiti ru Sadakata turi lako Demi arapwana kusisi Naam Ube karamwaya toi Naam Aramankuri yere Naam Kain makawi Naam Allah Oh, sisi rakande no Na hakami Arap kusisi kain makande Naam Kain makande Naam Kain makama Ube waspi Naam O korobe miyo Naam Jomor mufani Wallahi Ya famu Naam Ale Chomba bere Naam Adin konoto kono Mi akar labla Naam Fila Uru kam masayani lima miyake Naam Ubore Naam Akar labla sisa Naam O arabo Naam Arabo Naam Ya famu Naam Arkonono Naam Mwami be aricho mwabaye ula Naam Arafu al moko Abdul Karim Naam Ale Abdul Karim ni Naam Ale sigira safani Naam Mia le bora mandeke ne kasiri Naam Atifita arsawati duwa mina Naam O kera safani Shake Sako yor Naam sako nana mal mam sangay ko nam borta pal de Abdul Karim alele kra si sera kan tul di mam duna e ale sapane re nam ci wa o ki ma ya re ko ya re ko wa o ki ma ya re ko agi belar kani wa o ki ma ya re ko belar kani wa o ki ma ya re ko Afrana, o que é com Yusuf? Ale Yusuf, ale tá lá se dugu mina rapal ma ko Shara. Nam. Shara. Ale se gra Shara dugu. Nam. Asawana, o que é com Abdurrahman? Ale Abdurrahman, ale te gra dugu mina rapo ma ko Janu. Nam. Limam Ishaq. Nam. Wo be Arnan nay, ale se gra dugu mina, wo be Gonaye. Nam. Allah. Ya famu? Nam. Ar worona. Abdul Karim, ay Abdul Wahab. Nam. Ale se gra kon. Nam. Al-Qur'an al-Arkani wa hukim ayarifun Habib al-Arkani wa hukim ayarifun Wa hukim ayarifun Abang al-Qasir kibirun Wa hukim ayarifun Wa hukim ayarifun Asun kibirun Wa hukim ayarifun Naam Ya famu Naam Al-Yakub Naam Yakub al-Sigra Dhumina Naam Rafa makut kimi Naam Kimi Naam Ya famu Naam Yunus al-Sigra Dhumina Naam Rafa makut mango sansan Naam Sansan mango Naam Al-Chee Buru Play Naam Akilin kilin biesigra Dhumina Naam Al-Biesigra ne Imam Yale Naam Al-Biesigra ne Lonle Naam Al-Biesigra Mifikita Lon Naam Al-Chee Buru Kusongo Ayuana Tutabanga Tutabanga Tutabanga Tutabanga Ayuana anike ale ka sambi sawa anelu oke na be le mamie bona kono ya ayo na de da ba ya ayo na de da ba ya ani dara kan den wara karanga ayo na de da ba ya Allah yir faro ko so ayo na de da ba ya Maya sini. Namu. Ale sambi sawa ane kono lori kono na. Namu. Ah aku katia dugu. Namu. Katia dugu ye. Namu. Harga kamera kando. Namu. Ah harga kemi dia ma. Namu. Anya na dia la. Ya. Ah ukota ala to anyoi. Namu. Anya lima miya to ale na den. Namu. Kana ke muna kasha ya ni nyoi. Namu. Atwali. Namu. Akatwa ke. Dago. Ane kamera kala yiri siri. Namu. Mba kuruwa ka foli mami ye wola akonwa emba limami bide melengo anga limami ya dima naam ka di ni kuoma naam hali nyaga kesi sira kande naam ama kanange naam anya mina ka kana fatia ra na kana fatia lo anya kulwa lo yirara na ko longa ba anya mina ka blanya anya njala no mbie ai ba ko naam hadha al ahad ya hadhihi amanatu bainana hadhihi amanatu bainana hadhihi Amanatu bainana Magura ko nyimi eta amanatu bainana anilete la yire lo amanatu bainana yota kama mi foreta de amanatu bainana anilete la yire lo amanatu bainana ale la yire boran de onu tie amanatu bainana ina boran mama de onu tie amanatu bainana mana manukuruwa mama de medu kuru nka amanatu bainana lima milebe lima miriye amanatu bainana amanatu bainana anatiyala yirulo mo amanatu bainana ale borai lima bakari naam bakari juna naam ale kasigi naam ale kasanjurke san konoto naam ale kasan konoto ke naam lima miyara naam ale borai lima usman naam e afema ale kasigi ale kasanjurke ale kasan woro plaque lima miyara naam ale borai amanatu bainana amanatu bainana Nami borata de amanatu bainana ani nyonde la yire lo amanatu bainana amanatu bainana la yire lo anu nyonde amanatu bainana ina borando nu tie amanatu bainana ina borama mado nu tie amanatu bainana ale borai limam bantalia naam atikiri ibrahim naam allah kap tole bantalia yi luta tole ibrahim naam alika sigi ale bantalia sigira alika sansa wake naam amanatu bainana ani nyote la yire lo amanatu bainana ale borai naam limam idrisa naam alika sigi naam limam idrisa ka sanjurke alika santa anflake naam nabe limam ye naam ale borai amanatu bainana ale Amanatu bainana Amanatu bainana Ale borai limam Abdurrahman ale kasigi ale limam Abdurrahman sigira ale kasam muga an kelenke nabe limam ye ale borai limam Ibrahim fulana ale kasigi ale sigira ale kasam woroke nabe limam ye Amanatu bainana Amanatu bainana ale borai limam Saidu naam ango limam sendo limam sendo aleka sigi ale sigira aleka sambi loro ana san sawake naam nabe limam ye naam amanatu bainana ane amanatu bainana amanatu bainana sambi loro ana sawa naam wala siamburka naam siamburka leleso naam siamur kan bon mir mina karul lo terke na kuna naam karma mina kyar kan te karu saga naam abiyarra alilla ter mal limam siano kan te gara nono le bora jorie naam nono amanatu bainana amanatu bainana amanatu bainana mami warata de أمانات بيننا لا يلم أرنك عرار يا أمانات بيننا تتنك عندنا وار يا الله أمانات بيننا أبل لنا يا لي أمانات بيننا بمالك على لايري سيري أمانات بيننا أماتيا بمار برورا أمانات بيننا ماركنا على لايري سيري أمانات بيننا أماتيا بمار برورا أمانات بيننا كما دينك على لايري سيري أمانات بيننا أماتيا مغدون برورا أمانات بيننا أماتيا دورنا على لايري سيري أمانات بيننا أماتيا لك مغدون برورا أمانات بيننا على لايري تننا هل كنا سيا نور بيما أمانات بيننا أما كنا على لايري تيا أمانات بيننا أمانات بيننا أمانات بيننا أمانات بيننا desa miloro nam ana sawa nam ale ko ke nam siamuru nana nam ale ka twara ya atwara ngu ka tumoya nam ngu tumoya ra nam tumo nana ko edo nam limam juna misira nam wol ka kelma sawa lo sahe ani ke ma sawa lo misira le be tumo limam juna yi nam amanatu bainana laylumu an nyonge amanatu bainana ala le la yire kura kura ya amanatu bainana ala kana la yire tia amanatu bainana le ma so le sigira nam ale tombo le ma biara ale ka samwa ane lu ke nam na be le ma biye nam le ma so alu bore nam l'imam yara wakana nam angol l'imam mur musa o tole be mbale lay kala morata jati mama sidi ko tafa wol biale ye imam mur musa alika sidi nam wol ko so mbale yi lay mur musa kede ko ndogoma nam ati to mur musa alika santa anu plaque na be l'imam yi wallahi la bainana amanatu bainana amanatu bainana ale bore nam l'imam ahmad kasi l'imam ahmad sigira ale ka sanane ke na be l'imam ye ale bore nam l'imam hasan al basri nam angol l'imam bisri nam l'imam losina ale ka sigi ale l'imam losina sigira ale ka sanworo plaque ale l'imam losina wodene besse kamara nam mami warata de amanatu bainana ani nyonte la yire amanatu bainana ani nyonte la yire la mo amanatu bainana ale limam losina ale den besse kamara yi si se kamara wo dol be bamori bamoru wo dol be amle baye ale bamor ta duru jal be ibrahim ni kamor nyamana del mam brama sigira abema tas gile la ni jo porta je nam amanatu bainana la yiru lomo amanatu bainana ani de brama pa nam akri bisri nam abema tokol dia nam allah akbar are sali ma sali Ya dirisiru ro ni proadi ya Ya dirisiru ro ni proadi Ya dirisiru ro ni proadi Ora yel mami bora wasia mama tu tafoma De hatan basri bora Naam Limam bakar flana Naam wukana Wallahi Wobe limam bakar flana Naam Ale sigira ale ka santa an kono ndoke Naam Na be limam ye Naam mana to bainana Ani no de la ye lema Amanatu bainana Amanatu bainana Ani no de la ye lema Amanatu bainana Ale bore Naam limam mama janyina Naam ale ka sigi Naam ha chembe ka ando ku kara korona ra Naam kaka fumbale la yakar moti mama Naam halelo Naam ha dandin la sem total la yiri Naam wotaro do wala Naam foga tasi am haram Naam albi ala ko do Amin limam janyina Naam ale ka santa an worum flake Naam na be limam bi wallahi la Ya famu ale bonay l'imam alay tijan sise kamara kamil ba ale kana ale tigra aka sannane ke na be l'imam ye sannane ane kar loru ale ko kelimam ya ra e kayé kar manjere njete ka domina tomor ma wonje ti fonto do eta jati ka tor lakle ni ka sankle jati oh la wole ka sankle ya ko ba san wole ka karmi jati jati ka to wajibi lo ka diama mun ko sala tira ko madu naam anyallo hal ka ta se dina wolo aban lami akade lami la hal lami la rabi abi fo ala tira bangi leri jeti fo madu naam da anya biye le tewe ya ngara do to wallahi amanatu bainana ani no de la ye amanatu bainana momir nana lima fiye kamara yor tirra burka yun kare mir bana laka nana to kya do wa ya ma do ra e kenya biye wallahi da alika sannani ni kar nuru ke ale boray lima allah ja abdullah sise nam kandi mamba nam aleka ya ale sigira nam aleka sampla ke ya sampla ane karsawa ane ladoma nam sampla ane karsawa ane ladoma wallahi la ade amanatu bainana ade amanatu bainana amanatu bainana nami bodande amanatu bainana ane kamarati la yere doma amanatu bainana amanatu bainana ana tuti la yirama amanatu bainana amanatu bainana ana kanati la yirama amanatu bainana lima ble boray nam lima mama kana nam ami mista nga karangere nam aleka si nam aliasi aleka samwa ana sawake nam samwa ana sawake nam gafa nam karmi laraka umasewe nam amere na lagbe kan sewe jati kadora wallahi del alika sambuwa anisa wake nam ya famu nam bi imam ibrahim lebe marhaba kun hakam albasri nam ala sidi atuma ami juna morta sidi so muti la ka jamana dia juna morta jamana dia ani alamu kera ami dewt manara nam ni ika menawuma nam atara ke san keme fla ana san biloru ana san konondo del limam ya sinira wati jumanna asinira 1748 limam stiaka ya limam ya 1748 anike nika calcul ma eta wolu koy ya famu kake hijriya 1169 ebe wolu amanatu bainana ana no de la ilama amanatu bainana amanatu bainana ana no de la ilama amanatu bainana de ngume natija namu si sera candente luna e dubina nam para algetigo nam para getigo belka miru sore nam de gona be koli jati sanke me fla sorra dumina nam siya do oso nam wurdu par narka siya mir soren adada chaman jati jinni sirdo kalli ma mir narka chama chaman wallahi la anike e moy na fo wuti do ma ko luna ke wallahi e amor fa kute mi fa kute narka bel ma guna kanke ko bel luna le ayi du yira tay tamen e tamen e tamen ke nam kita luna berko wallahi tofu dara tanse urke yam seuri konno kuma yire bazba mi nam ayu ana tu tabaka yane mara tanya karanga ayu ana tu tabaka arti ran lon le ye ayu ana tu tabaka si serakan den nuara karanga ayu ana tu tabaka aniki ay le kol ka dunya ta ni lo mo ay ana tu tabaka ay mi soro ka dum ni kan ay ay ana tu tabaka ala ta le kon ka na alor ni na ka ran ko ay alor ni na ka ran ko ay ana tu tabaka la de na si limam ya ko ina gbele ya ay ana tu tabaka de ma de na ra kun suri